moja, jedyna moja, jedyna moja, jedyna moja. Lizalina moja, lizalina moja, lizalina mafo, lizalina moja, tati panjirago. Wena puti, wena sisi, wena puti, tati panjirago. Wena puti, wena sisi, wena puti. Lizalina moja, lizalina mafu, lizalina moja, tati panjilago. Nanga mafu, nanga mafu, nanga mafu, tati panjilago. Nanga mafu, nanga mafu, nanga mafu, nanga mafu, tati panjilago. Lizalina moja, lizalina mafu, lizalina moja, tati panjilago. Lizalina moja, lizalina moja. Lizalina moja, tati panjilago. Wena puti, wena sisi, wena puti, tati panjilago. Wena puti, wena sisi, wena puti, tati panjilago. Lizalina moja, lizalina mafu. Lizalina moja, tati panjilago. Lizalina moja, lizalina moja, lizalina mafu. Lizalina moja, tati panjilago. Wena puti, wena sisi, wena puti, tati panjilago.